La reine Aminata na Bruxelles, maître de ma baie, double wall. Sinon, là c'est la chorale. Papa na Natacha. Nazalaka felicité yango ekoki nde koboma oyo banga ngai motindo boye enda enda enda mon amour. Soki matongi ya bato mokili ezalaka nde masasi nde nakufa nanga kala na nzela ya leta mpo bolingo na yo epesanga mwa foli shababeyanga ekomela ngai ngambo uta yokenda enda enda monamo kanisakanga pesa ngai position ya libala yango bongolelanga motema lokola porte ya ndako nakota na vanda nkimia natika kolelaka yo ata na se ya mpongie ngai se kobanzaka yo enda iye nga nalingaki yo tovanda libala motema na ngai elulaki yo liboso ya miso mbote ya pamba elangwisaki nga nzoto koleka kutu moto ya kwema radia ndeke masimba julienne nga nalelie naboyi kosala boso baesalaka ndando akimaki mbula na mokili adindaki na ebale awa nakangi yo na motema wana ezali bolingo enda viza ya paradis sheri oza likolo naboyi kosala boso baesalaka ndando akimaki mbula na mokili adindaki na ebale awa nakangi yo na motema wana ezali bolingo enda viza ya paradis sheri oza likolo kosala poso baesalaka ngando akimaki mbula na mokili azindaki na ebale awa nakangi yo na motema wana ezali bolingo ela viza ya paradis sheri oza likolo. Feeling this, I am feeling this.